مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. من کامران آبدینی هستم، مهماندار این ساعت برنامه مرزهای دانش. این برنامه هفته یک بار در چنین ساعتی توسط همکاری انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی و KIRN رادیو ایران به شما هدیه میشه و در این برنامه همونجور که میدونین با متخصصین عالی علوم مختلف گفتگوی داریم. باز هم یادآوری میکنم که چون ترجیح میدهیم که آگاهی ها را کامل و همه جانبه و از نظرات مختلف توسط پژوهشگران و استادان ایرانی تبار به اطلاعاتون برسونیم، برنامه ما بدون هیچ گونه تبعیضی برای مذهب، جنسیت، سیاست، نژاد و روش فکری ارائه میشه. برای آگاهی بیشتر از خدمات این انجمن و یا بازشنوی برنامه های مرزهای دانش، خواهش میکنم به سایت اینترنتی apsi.org A P as in Paul S as in Sam I H as in Heritage نقطه org صرف اول organization مراجعه کنید. کارگردان فنی برنامه ما مطابق معمول جناب آقای آیدین اجیر هستند که از همکاری با ایشون بسیار متشکریم. در ضمن اگر فرصتی هم بود در قسمت آخر برنامه میتونین با گرفتن شماره 323-512-7264 323-512-7264 سوالات خود را در مورد بحث امروز در میان بگذارید. زیاد من معطلتون نمی کنم، خواهش میکنم اگر به حالا سیاست نمیشه گفت، برای اینکه علوم و سیاست اینا همیشه با هم دیگه هستن، ولی خب اگر تازگی ها اقلا توی باک بنزینتون بنزین زده باشین میدونین که قیمت بنزین همینجوری داره میره بالا و مطمئنم که میخواین بدونین به چه دلایلی و چگونه میتونه میشه این خرجا رو کمتر کرد. مهمون محترم برنامه امروز ما، متخصص ترین متخصص این برنامه هستن، دکتر ایرج ارشاقی که راجع به نجات جهان با استفاده از منابع جدید هیدروکربن برای سوخت صحبت خواهند کرد. بسیاری از ایرانیان جنوب کالیفرنیا و مخصوصا کسانی که در کارهای پژوهشی و دانشگاهی کار میکنن دکتر ارشاقی را به خوبی میشناسن. دکتر ایرج ارشاقی استاد دانشکده شیمی و مواد، رئیس قسمت مهندسی نفت، رئیس مرکز پژوهشی استفاده تکنولوژی باهوش در اخراج نفت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC می باشند. به خواهش خود ایشون و چون بسیار حرف برای گفتن دارند، به طور خلاصه ایشان بعد از گرفتن لیسانس و فوق لیسانس از دانشکده فنی تهران به آمریکا اومده و دکترای خود را در مهندسی نفت از USC گرفتند و در همین دانشگاه مشغول کار شدند. ایشان از پایه‌گذاران همین انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی هم می باشند و به جای شمردن بیش از 90 مقاله پژوهشی، لوحه‌های افتخار فراوان، همین بس است که بدانید که در فوریه از ایشان دعوت به عمل آمد که عضو آکادمی بین‌المللی مهندسین National Academy of Engineering بشوند که این افتخاری است که در تمام دنیا هر ساله فقط به تقریبا 30 نفر داده میشه. برای اینکه این مهم رو بیشتر حس بکنیم، این تقریبا مثل این میمونه که بیش از میلیون ها نفر هنرپیشه وجود دارند و فقط یک نفر جایزه اسکار میگیره. خب جناب آقای دکتر ارشاقی، بازم ببخشید که نتونستم جلو خودم بگیرم و بیشتر از یه دقیقه معرفی شما طول کشید. حالا این گوی و این میدان، مخصوصا حالا که چند وقتی است که قیمت بنزین بسیار بالا رفته، از این صنعت برای ما تعریف بفرمایید. خیلی متشکرم آقای دکتر آبدینی و تشکر میکنم از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی که این برنامه رو اختصاص دادن و خوشحال هستم که اجازه دادین در موردی مسئله خیلی خیلی مهمی که یواش یواش داره حتی مهمتر هم میشه صحبت بکنیم و این مسئله مربوط به انرژیه، تا چه حدی قیمت های انرژی بالا پایین خواهد رفت و تا چه حدی اثر میذاره روی صنعت های دیگه و افراد دیگه. به هر حال در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. من سوال اولم اینه که آیا مخزنای نفت به زودی تمام میشه، همینجور که بیشتر از این ور اونور آدم میشنوه؟ جواب این سوال این هستش که اگر نگاه کنیم که به تاریخ زمین در طول چندین بیلیون سالی که گذشته که کره زمین به اینجا رسیده، هر جایی که آب بوده که در این آب مواد عالی بوده مثل الجی و مواد مثل دایتمیشس متریال، اینها چیزا هستن که به تدریج تبدیل شدن به اون چیزی که ما بهش نفت میگیم. و اگه نگاه کنیم وسعت این مساحت هایی که آبی بوده چقدر بوده، میتونین حس بکنین چقدر از این مواد تشکیل شده. خیلی از این مواد زیر دریاست، یعنی عمق‌های شدید آب باید برین و چاه بزنین به این مواد برسین. یه مقدارش هم در خشکی هستش. و اون نفتی که ما بهش نفت راحت میگیم، اون نفت راحتی بود که از مثلا حدود 1800 شما چاه میزدین، حتی حدود 100 فوت 200 فوت میرفتین نفت فوران میکرد. مثال خوبش مسجد سلیمان ایرانه. حتی در کانزاس چاهایی بودن که شما 700 فوت میرفت نفت میزد بیرون. ولی الان اونجور نفت ها دیگه در اختیار نیست. اگر بخواین اونجور نفت رو پیدا کنین، باید واقعا به عمق‌های خیلی زیاد آب دریا برین. عمق‌های آبی که مثلا حدود حتی 10,000 فوت، یعنی حدود 2 مایل بعد در آب باشه. بعد تازه یه چاه بزنین که از سطح دریا بره پایین تر حدود 5 مایل دیگه و این نفت دارید. به این ترتیب خب قیمت اون چاه ها گرونتره، کارها مشکلتره، صنعت های جدیدتری میخواد. به طور کلی پس ما داریم در یک زمانی میریم که به اندازه کافی الان نفت هست. حالا خدمتون خواهم گفت اگه فرصتی شد، واقعا حسابی که شده بر مبنای این محاسبات شده، اون چیزی که وجود داره به عنوان نفت معمولی و غیر معمولی و گاز و اینا، ما حدود اقلا 150 سال دیگه نفت داریم. این که احتیاجی نیست که نگرانش باشیم، فقط خرجش بیشتر میشه. صنایع بهتری میخواد، تکنولوژی بهتری میخواد که بتونیم به این نفت گاز برسیم. بنابراین احتیاجی نیست که نگرانش باشیم. دانشی که حاضر هستیم خرج بیشتر رو بکنیم و تکنولوژی بیشتر به کار ببریم، فعلا تا 150 سال نفت وجود داره، نفت گاز وجود داره. من وقت فقط وجودش و یا دسترسی و یا پالایش کردنش، کدومش که تکنولوژی بیشتری احتیاج داره؟ این چیزی که خدمتتون میگم در اصطلاح مهندسی نفتش میگیم proved reserve، یعنی چیزیست که بر مبنای که ما میدونیم در تکنولوژی امروز میشه استخراج کرد. حالا اگر قیمت نفت مثلا به جای 100 دلار 500 دلار بشه، ما به این ریزرو حتی میتونیم اضافه کنیم، یعنی جاهایی میتونیم بریم که الان فکرش هم نکردیم. یه چند تکنولوژی بهتری دیگه باشه. این که مرتب اگه شما نگاه کنین، اصلا مثلا شما اگر فرض کنم با هم مصاحبه میکردین حتی 6 سال پیش، اون پروف ریزروی داشتیم کمتر از اون بود که الان هست. چرا؟ اون موقع مثلا قیمت ها کمتر بود. اون پروف ریزرو بستگی داره به تکنولوژی و قیمت نفت. هرچه قیمت میره بالا و تکنولوژی بهتر میشه، ما نفت بیشتری کشف میکنیم و نفت هایی که اصلا فکر نمیکردیم میتونیم دیولوب کنیم. بنابراین اون چیزی که خدمتتون گفتم پروف ریزرو به مبنای تکنولوژی امروز و قیمت های امروز. بله. اون وقت آیا منابع انرژی دیگری هم وجود داره که جانشین نفت بشه؟ مثلا راجع به گاز که خب همه میدونیم، اما انرژی های دیگری؟ این مسئله‌ای که البته همه دنیا راجعش نگران هستن این هستش که اگه روز روزگاری نفت و گاز تموم بشه چه کاری خواهیم کرد؟ چون واقعا تمدن دنیا بستگی داره به این که ما بتونیم دسترسی نسبتا راحتی به گاز و نفت داشته باشیم. و همطوری حتما در جریان هستین، امروزه از تمام موادی که به کار برده میشه حدود 65% سوخت و انرژی از نفت و گاز میاد. و شما بخواین این 65% رو بخواد جانشین کنین با چیزهای دیگه، کار خیلی مشکلیه. ولی خیلی کوشش داره میشه که از طریق به اصطلاح انرژی که از باد گرفته میشه یا از خورشید گرفته میشه یا از تبدیل های مختلف مواد به چیزی که بشه سوخت استفاده بشه. و البته اشکالی که وجود داره این هستش که افرادی که انرژی مصرف میکنن نمیخوان قیمت بیشتری بدن، چون بگن این مثلا بنزینی که تو ماشین میریزن فرض کنین از یه منبع دیگه اومده. یعنی شما میخوان گس استیشن بدین، فرض کن 4 دلار بدین، کاری نداره که گس استیشن بگه شما آدمای خوبی هستین و این بنزین ما از فرض کنین ضرورت تاختیم بیایم بیشتر بدیم. این چیز سورس های دیگه که وجود داره که ازش میشه فرض کنید لیکوید فیول گرفت که بشه در ماشینا به کار برد، الان چون آب زیادی لازم داره، مثلا گاهی وقتی شما 2000 گالن آب میخوان که 1 گالن از کرن الکل بسازین فرض کنید، و چون کمبود آب در دنیا وجود داره، اینکه در لابراتوار و در اشلای کوچیک میشه این کارو انجام داد. برای اینکه شما بخواید کاری بکنید که مثلا ما مزرعه هایی داشته باشیم که این هر روزم بشینه درشت کرد، فرض کنید ازش کرن دراریم و این مرتب تبدیل بشه به بنزین یا این چیزی که بهش به جای بنزین مصرف بکنیم، مثلا در خود آمریکا شما 20 میلیون آب شیرین در روز بعد این کار مصرف کنید. همونطور که میدونیم که کمبود آب شیرین هست در همه دنیا. و این مسئله آب اگر حل نشه و حلم نخواهد شد به این سادگی، چون شما اگر بخواید آبم تبدیلش بکنین، آب دریا رو به آب شیرین، باز نفت و گاز لازم دارید. این که یه چیزی است که سیرکولار تینگ، یعنی همه به هم بستگی داره. خیلی ایده ها اومده، حتی شما سولاری که بگیرین چیزا دیگه اومدین خیلیش داره کار میشه، ولی متاسفانه مثلا سولار الان خب افیشنسی سیستمی که هستش 19 تا 20 درصد بیشتر نیست و اون هم خودش به ریر ارث متریال لازم داره. شما گالینیوم میخواین، چیزایی میخواین که به اندازه اینا اینفینیت وجود نداره. بله آقای دکتر، اگه اجازه بدین به آگهی ها بریم و برگردیم و اینو ادامه بدین، خواهش میکنم. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99. با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010، 310-474-2010. surudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. 670 AM لس آنجلس. مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. شنوندگان عزیز، خدمت دکتر ایرج ارشاقی هستیم که راجع به منابع انرژی دیگری که وجود داره که جانشین نفت بشه صحبت میکنن. جناب دکتر ارشاقی، میفرمودین راجع به مزارع ذرت که الان خیلی از کشورها هستن که دارن به اون پناه میبرن که از اون انرژی درست کنن، و فرمودین که مقدار آبی که احتیاج داره و حتی مقدار سوختی که احتیاج داره که اون رو تبدیل به نفت بکنه شاید بیشتر از اونی باشه که انرژی که ازش میگیرن. بله، الان ببینید البته کشور برزیل در این قسمت موفق شده، چون بارندگی شدید دارن، بارون میاد، ولی همونطور که میدونید خیلی از جاهای آمریکا اریده، یعنی خشک، بارندگی نیست و تبدیل آب شور دریا به آب شیرین که کار کنه مشکله. یکی از چیزی که باید در نظر بگیرین این هستش که ما یه لغتی به کار میبریم به عنوان به اصطلاح انرژی افیشنسی. شما اگر فرض کنین یک تانک بنزین در نظر بگیرین که مثلا 20 گالن داره، بنزین توش داره، یه گلان بنزین اون مقدار انرژی که داره اینقدر هست که مثلا حدود 2-3 برابر فرض کن انرژی که شما از الکل میگیرید. مثلا مثال براتون بزنم، فرض کن شما اگر بخواید از سولار انرژی استفاده کنید، باتری ها رو چارج کنید، مثلا این ماشین های تسلا بطریش حدود 900 پانده و این 900 پاندی که شما چارج میکنید 190 مثلا مگا جول میده در 70. اگه شما یه 62 پاند فقط تنک بنزینتون باشه حدود 1200 مگا جول میده. یعنی که از اشاره این که شما میخواید یه حجم کمتری داشته باشین و انرژی بیشتری مصرف کنین. هنوز چیزی ما درست نتونستیم بکنیم به معادل یک گلان بنزین اینقدر انرژی بده. بنابراین یکی از مسئله که پیش میاد این هستش که حتی شما اگه زمین رو هم تبدیل کنین، حتی اگه بارونش هم باشه، آیا چقدر زمین لازم دارین، چقدر آب لازم دارین که بتونین معادل اون سوختی که آمریکا لازم استفاده کنه؟ آمریکا الان اگه شما این صحبت با من 3-4 سال پیش می‌کردیم خدمتتون میگفتم تمام مصرف دنیا حدود 100-400 کوادریلیون بی تی یو 10^15 10^15، آمریکا یه 25% اون رو مصرف میکنه. الان استاتستیک تازه داریم نشون میده که مصرف دنیا شده 500 بود، بیشتر 523 کوادریلیون بی تی یو، که این اضافه هم یه مقدار زیادی از چین و هندستان اومده و متاسفانه پیش بینی که شده نشون میده در طی 10 سال 20 سال آینده مصرف انرژی دنیا 56% اضافه میشه. شما با این رفت که برید میبینید واقعا ما هر نوع فرم انرژی لازم داریم، فقط اشکال اینه که ما بتونیم فرم هایی که نان هایدروکربونه مثل سولار و وین و چیز دیگه رو به یه قیمتی بیاریم که مردم معمولی هم بتونن افورد کنن. الان متاسفانه خیلی جاها به شکل بزرگ نمیشه این کارو کرد، به شکل کوچیک میشه کرد. بعدا باید در نظر بگیریم که ما راجع به دو چیز صحبت میکنیم، یکی فیوله که شما مثلا آب جوش میارین یا فرض کنین ماشین رو راه میکنه، یکی پاوره. خیلی از این چیزا که ما راجع به آلترناتیو صحبت میکنیم پاور نمیتونه به شما بگه که شما بتونید فکر کنید اینقدر الکتریکال پاور درست کنید که فرض کنید آمریکا رو فید بکنید. و اینکه الان فرض کنید که فشاری که هست و علاقه که در آمریکا درست شده اینه که ما به خاطر مثلا مخازن گازی جدید که پیدا کردیم بتونیم یواش یواش تمام پاور پلنتامون رو تبدیل بکنیم به نچرال گاز که هم هوا رو تمیز میکنه هم بهتره. الان چین میخواد با آمریکا رقابت کنه، چون چین حتی شنیدی که خیلی وضع هواش خرابه بیجینگ اینا. چرا؟ چون رو کل میرن اینا، بعد یواش یواش زغالسنگ رو بزنن که زغال برن سراغ گاز. ولی چین آب نداره، چین خیلی دلش میخواد معادل آمریکا 300-400 هزار چاه گازی بزنه ولی آب نداره، چون این آب لازم دارین شما بتونید که سنگ ها رو بشکنین که نگاز دارین. بنابراین ما مسائل میدونیم چیه، اشکالا میدونیم چیه و خیلی هم دارن کوشش میکنن از طریق تحقیقات جدید یه راه‌حلی پیدا کنن برای این، ولی چون این چیزا طول میکشه متاسفانه مجبور هستیم با همین موادی که وجود داره کار بکنیم حداقل تا 50-60 سال دیگه، شاید پیشرفت صنعت طوری بشه بتونیم از جزء استفاده کنیم. ولی در شرایط فعلی واسه طوری هستش که ما گفتم 65-70% بستگی داریم به نفت و گاز. بله. اون وقت به نظر میاد اینجور که شما میفرمایید بالاخره گرفتن انرژی توسط نفت و هیدروکاربون به جایی میرسه که قیمتش اینقدر زیاد میشه که اون موقع قیمت مثلا انرژی آفتابی و اینا رو میشه آدم قبول بکنه، یا اینی که از باد اینا رو بتونه قبول بکنه. اما آیا میشه کار دیگه ای کرد؟ و اونی که فرضاً میگم همونجور که خاورمیانه شده بودش که تقریبا مکه نفت دنیا به خاطر اینکه نفت زیاد توش پیدا شده بود، شاید کشورهایی که باران خیز هست مثلا همونجور که شما خودتون فرمودین برزیل، هندوراس، پاناما، اونجاهایی که خب بارون زیاد میاد ذرت اونجا بیشتر بکارن که مثلا قیمت ها کمتر باشه، اونجا بشه مثلا یه جایی که مرکز تولید مثلا انرژی دنیا. ببینید مثلا این هستش که اینقدر مصرف دنیا زیاد هست میگه کجا کفاف دهد این بابا واده های مصرفی ما. اینها اونقدر نیست که بشه. و یه چیزی هم در نظر داشته باشین، ما همه فکر میکنیم که خب یه روز قیمت نفت میره بالاتر و انرژی های دیگه قابل توجه میشه، ولی خیلی جالب اینه که شما برای تولید تمام انرژی های دیگه باز به نفت گاز احتیاج دارید. شما باید ماشین رانندگی کنید برید سر کار، از این انرژی گاز و نفت استفاده میکنید، مواد رو ذوب کنید، هر چی که فکر کنین شما از نفت گاز استفاده دارید که بتونین اون انرژی سورس رو دیولپ کنین، یعنی اینا خیلی به هم بستگی داره. بنابراین مسیج یا پیغامی که بر همگی وجود داره این هستش که تا اون حد مقدور صرفه جویی باید بکنین. واقعا من خودم خب مهندس نفتم، الان 50 سالم در این قسمت کار میکنم، خیلی دلم میسوزه که این ماده ای که زیر زمین 400 سال طول کشیده که پخته شده به دست ما میرسه اینقدر داره حروم میشه. حالا چقدر بهتره که این ماده به مصرف پلاستیک و بیلدینگ متریال و چیزهای دیگه بره تا اینکه سوخته بشه. یعنی من خودم خیلی معتقد این هست که ما تغییرات دیگه بکنیم اجازه بگیم، ولی متاسفانه افرادم تا یه حدودی استقامت مالی دارن که بتونن انرژی بدن. مثلا فرض کنید اگر فردا بگن قیمت گاز این 8 دلار شده، خب خیلی سرکار نمیتونن برن. این دنیا یه حدی میتونه فشار بکشه. بنابراین ما در یه کرایسیسی هستیم، در یه مسئله هستیم که به زودی، حالا خیلی هم شاید حواسش نباشه، مهمترین ایریای ریسرچ و تحقیق الان انرژی. یعنی این چیزیست که رشته پزشکی رو اثر میذاره، رشته لیگال اثر میذاره، رشته بیزینس اثر میذاره، من همه رو اثر میذاره. واسه همین همس که الان متوجه شدن خیلی خانواده ها، خیلی فرزندان جدید که میان، بعد یه جوری راجع به انرژی یاد بگیرن، چون برایشون خیلی دیمند زیاد خواهد بود، خیلی تقاضای زیاد خواهد بود. بله. اصولا من اتفاقا یه برنامه‌ای بودم دیروز که راجع به همین دانشجوهایی که وارد دانشکده مهندسی میشن، تعداد تقاضا برای مهندسین بسیار زیاد شده و مخصوصا همینجور که شما خودتون فرمودین رشته هایی که به انرژی یه جوری ربط داره. بله 100%. بله. خب چه اشکالات دیگه وجود داره که منابع جدید هیدروکربن پیدا کنیم؟ رجب اونا مگه میتونین یه ذره شرح بدین؟ ببینین یک لغتی ما به کار میبریم امروزه بهش میگیم unconventional، غیر عادی. بله. اینا یه مخازنیست که ما اصلا رجبش صحبت نمیکردیم حدود حتی 20 سال پیش، یعنی فکر میکردیم امکان نداره از اینا بتونیم نفت گاز بگیریم. حالا داستان زیادی داره که این چطوری با تجربه هایی که شد فهمیدن این سنگ های خیلی خیلی، این سنگ های اسم سنگ های به اصطلاح روسی هست که خیلی حد جلو خونه هاشو میذارن، این سنگ های هستش که مادر سنگه، یعنی سنگ هایی که درش اصلا نفت گاز درست شده. یه مقدار از این نفت ها رسیده به مخازنی که ما بشونیم مخزن نه، ولی اصلش اینا سورس راکه. امروز ما تکنولوژی داریم که میتونیم به این سنگ ها برسیم، سنگ ها که اینقدر سخت اصلا شما فکر نمی کنید در بیاد، و این سنگ ها رو با این پروسس فرکچرینگ، حتما شنیدین بعضی میگن فرکینگ، اینا رو ما میشکنیم و این شکست که میدیم از تو اینا نفت و گاز در میاد، به طوری که الان مثلا یه چیزای جالب اتفاق افتاده. مثلا در ایالت نورث داکوتا که ایالت خیلی کوچیکی هست، جمعیتی هم نداره، روز تقریبا 1 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه از این سنگا. آمریکا به این نتیجه رسیده که از این 400-500 چاهایی که زده شده در این قسمت نفت و گاز، به زودی میتونه تقریبا خودش سلف سافیشن کنه و این خیلی مهمه. در نظر سیاستش در میدل ایست، از نظر سیاستش بر جنوب آمریکا خیلی اثر میذاره. اولا قیمت انرژی ها یه خورده فرق میکنه، از نقطه نظر این که از کجا وارد کنن. حتی آمریکا ممکنه گاز صادر کنه به اروپا. اصلا شما در طی چند سال آینده چیزای خیلی جدیدی خواهید دید که چطوری این تغییراتی که در انرژی اتفاق میفته اصلا سیاست آمریکا رو به هم خواهد زد، کارهای دیگه خواهند کرد. و به خاطر همین هم کشورهای مثل اوپک وحشتشون برداشته، چون اینا کنترل میکنن قیمت گاز و نفت، و به خاطر اینکه هر وقت که مثلا قیمت نفت فرش میافتاد سعی میکنن این محدودیت رو ایجاد کنن قیمت بالا. ولی الان به این نتیجه رسیدن که اگه ممکنه کشورهای مصرف کنن مثل آمریکا نخوان، حالا اونام به فکر افتادن سراغ این مخازن غیر عادی برن. مثلا کشور سعودی عربیه، کویت، یونایتد عرب امارات، اینا همه شروع کردن اکتشاف کردن، کلی مهندس لازم دارن، تکنولوژی لازم دارن که اینا رو. شما فکر میکنید چرا سعودی عربی احتیاج به این داره؟ علتش خب اینه که میگن اگه این گس رو پیدا کنن، خب این گس رو داخلی مصرف میکنن، بیشتر صدور میکنن، چون به زودی اونام نفتشون تمام میکشه. ولی خب یکی از چیزایی که راجبش صحبت بشه خیلی جالبه بر شما ایرانه. ایران البته هنوز راجع مخازن غیر عادیش کشف نشده، ولی ایران یواش یواش داره دنیا متوجه میشن که مخازن نفت ایران به غیر از اون 130 میلیون بشکه‌ای که اعلام شده که فقط از اون منطقه جنوب ایران میاد، ما 5 منطقه دیگه داریم. اینا حتی اکتشاف نشده. چون شما تاریخ زمین شناسی ایران رو ببینید، یعنی ایران به زودی در میدل ایست یکی از بزرگترین کشورهای خواهد بود که منابع نفتی و گاز داره. نفت گازش که اصلا دوم سوم هست در دنیا. و این نفت نفتیش هم میشه. و این که خواهید دید اصلا شیفت میکنن نظر این که کجا تکنولوژیستا باشن، تکنولوژی دیولپ بشه. یعنی من فکر میکنم بیشتر به این نتیجه خواهد رسید که تکنولوژی جدیدی دیولپ میشه در این کشورهایی که سورس‌های بیشتری دارن. آمریکا هم که خیلی جلو هست از نقطه نظر آن کانونشنال، فقط کشورهای فقیری که هیچ وقت نمیتونستن افورد کنن، حتی ژاپن، میدونی ژاپن تماش راکاش ولکانیک متامورفیک، حتی ژاپن به فکر افتاده که از فرض کنین سورس‌های دیگه هیدروکربنی که میتونه پیدا کنه پیدا کنه. یعنی به این نشستن که اگر نتونن در اشل دنیایی یه جوری بر خودشون نفت گاز پیدا کنن ورشکست میشن. هیچ بعید نیست که این کشورهای بزرگ که شما میبینید ورشکست شن، چون نمیتونن دیگه افورد کنن بدن برای این قیمتا. پس ژاپن شما فرمودین حالا کشورهای یعنی صنعتی ممکنه ورشکست بشن به خاطر اینکه دسترسی به انرژی نخواهند داشت؟ بله، برای اینکه انرژی کافی خودشون ندارن، برای قیمتا زیاد چه نمیتونن که به صورت افورد کنن بتونن وارد بکنن. بله، اون وقت خب همونجور که خودتونم فرمودین به یه جایی میرسه که یا تولیدات نخواهد شد و واسه همین خب تقاضا برای فرزن بگم ماشین آلاتی که از ژاپن میاد بالاخره هست، تعداد جمعیت زمین داره بیشتر میشه، پس تقاضا همینجور بیشتر خواهد شد، ولی به جایی میرسیم که یعنی پول نخواهند داشت که همچین چیزی رو بگیرن. ببینید شما مثلا ژاپن 100% گازش رو وارد میکنه. مثلا الان گاز در آمریکا $3 فروخته میشه برای هر MCF 1000 کیوبیک فیت، ولی الان ژاپن اوردی قرارداد بسته با استرالیا که حاضر $14 به MCF بده گاز وارد کنه. ببین در چه شرایطی رسیده. اگر نفت گاز یعنی به جای $3 $14 داره میده. حاضر شدن بدن از نظر LNG. حتی چین هم حاضر شده بده. بله. یعنی اکونومیک اینا واقعا فرق میکنه. یه سورسی هست به اسم هایدریت. این هایدریت یه چیزی است که به اسم متین یخ زده با آب و این در ژاپن هست، در یه عمق‌های دریایی پیدا می‌کنید و حتی در آلاسکا ما داریم. بعد صحبت اینه که اصلا ژاپن بره سراغ هایدریت که گاز چه از اون طریق می‌رفته، تکنولوژی بیشتری می‌خواد، خیلی مشکل‌تره. یعنی این صحبت که اول فرمودین شما که آیا ما هایدروکربن تمام میشه، نه جواب تمام نمیشه، فقط و هیچ هم بعید نیست به خاطر این احتیاجاتی که وجود داره تکنولوژی جدید درشی که مثلا ما سراغ هایدریت بریم در ژاپن یا جاهای دیگه. نه چجوری یک مهندسی مثل فرزند مهندس تولیدات که بنده باشم بتونم مثلا به این رشته کمکی بکنم؟ برای اینکه یه مثالی که من معمولا برای دانشجوها میزنم اینه که تقریبا در حدود 40 سال پیش که من وارد آمریکا شدم، شما میتونستین برین یه دونه سیکس پک کوکاکولا رو، شیشتایی کوک یا پپسی رو برای 99 سنت بخرین. الان هم هنوز موقعی که میرو رو حراج همون 99 سنت، یعنی بعد از 40 سال قیمتش عوض نشده و دلیلش اینه که تولیداتش ارزان‌تر و بهتر شده، تکنولوژی بهتری استفاده کردن که بتونن این مقدار خرجش رو کمتر کنن. آیا کسی داره کار میکنه در این زمینه که چجوری این خرج همچین تکنولوژی رو کمتر بکنه به جای اینکه تکنولوژی‌های جدیدی که گرون‌تر هستن رو بیاره؟ این سوال خیلی خوبیه آقای دکتر. من خدمتتون بگم به غیر از موادی که از زیر زمین میاد، یعنی اون چیزاش که ساخته شده 400 میلیون سال ما یواش داشته می استفاده میکنیم که شما چاخ میزنید میاریم استفاده، هر پروسس انرژی دیگه شما دارین یه مانیفکتچرینگ، یعنی یه کارخونه است، یعنی شما یه فکتوری دارین که سولار پنل درست میکنین، یه فکتوری دارین که ویند پاور اکوپمنت درست میکنین، یه فکتوری دارین که یعنی شما اگر بخواید ایمپروو کنین بعد اون پروسسی که این انرژی تکنولوژی رو ارزان‌تر می‌کنه روش کار کنی. و من خیلی خیلی موقعیت زیادی می‌بینم که کسایی که در مانیفکتچرینگ خوب هستن تمام تلنتشون رو بزنن بتونن از طریق بهتر پروسسینگ این فکتوریایی که لازم هست که شما آلترناتیو انرژی بزنن خرجش رو بیارن پایین، و امید زیادی هم هست، ولی خیلی ما برین لازم داریم. ای دکتر، این فکتوری چیز کارخونه آگهی‌ها اومده جلو ما رو وایساده. اگه اجازه بدین دو دقیقه برمیگردیم. من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484. دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم. بله مامان جون. خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم. چه رازی؟ راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم. جدا؟ بابا چیزی نگفت؟ اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم. درد نداشت؟ با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست. مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟ هر چقدر که هست زبدر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو. با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. مرزهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. شنوندگان عزیز، کامران عابدینی هستم در برنامه مرزهای دانش با آقای دکتر ایرج ارشاقی، استاد دانشگاه USC. راجع به صنعت نفت داریم صحبت میکنیم و آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم راجع به یعنی تولید نفت داشتین صحبت میکردین یا تولید هر گونه انرژی و چگونه میشه اینا رو بالاخره خرجش کم تر کرد. ببین، البته هر کسی یک رولی داره در این قسمت. یعنی تا یه حدودی شما فکر کنین که اولا جمعیت به طور کلی، جمعیت دنیا عادت کرده به اینکه کلید بزنه بالا و برق بیاد. خیلی از این مواد بسیار سورهای مختلف انرژی مثل سولار یا وین یا وادبه اینا اینترمیتنسی داره، یعنی به طوری میشه شما خب روز خورشید هست شب خورشید نیست، یا فرض کنید باد میاد یا باد نمیاد. جمعیت عادت نکردن به اینکه خب انرژی موقع میشه مصرف که موقع نمیکرد، عادت کردن که برق همیشه هست، بنزین همیشه هست، و به خاطر این عادت یا عادتای بدی تولید شده. عادت های بعد این هستش که خب ما خیلی هدر میدیم انرژی. مثلا الان اگر واقعا جمعیت خود آمریکا، چون آمریکا خیلی زیاد مصرفش هست، و دنبال این جمعیت چین به این نتیجه برسن که امکان نداره که بتونن قیمت های نفت فرضون دو سه برابر حالا تحمل کنن، خب خیلی راحته، کافیه سعی کنن که مثلا تولید اتومبیل کم بشه و تولید حساب پابلیک ترانسپورتن زیاد بشه، ترن بذارن تو خیابونا، همونطور که خیلی شهرهای مدرن دنیا دارن. شما همینی کم کنی هم ایر پولوشن کمتر میشه، هم مصرف کمتر میشه، و این مقداری که ما داریم شاید بتونه 200-300 سال بره قبل از قیمت بره بالا. یعنی خود مردم هم باید همکاری بکنن. آی دکتر، من نمیبینم کسی که توی آمریکا بیاد به این راحتی بگی که آقایون خانم ما مثلا اگر شما الان که دارین 4 دلار نیم برای هر یه گالون بنزین میدین، اگر تا 2 سال دیگه مثلا مصرفتون رو 10% 20% نیارین پایین، اون موقع مثلا 20 دلار خواهین داد. اینو اگر این تفاوت رو کسی ببینه، ممکنه که زودتر شروع بکنه به کانسرف کردن و صرف جویی کردن. شما درست میفرمایید، اعتماعی مسئله خیلی خوبی هست. شما در تمام چندین سال که در آمریکا بودین، اگه به انتخابات آمریکا نگاه کنین، هیچ وقت کسایی که کاندیدیت هستن بر آفیس ها اصلا راجع به انرژی صحبت نمی کنن، چون وحشت دارن. شما فقط کافیه بگین که من سناتورم کنین یا من پرزیدنتم کنین، چون اینجوری بلافاصله شما رد میشین. آمریکایی‌ها نمیخوان بشنفن این خبرای بدو، هیچ کی خبر بد نمیده، همش صحبت میکنم من کاری که میتونم بکنم. همشون هم آگاهی دارن به این مسئله. یعنی شما نگاه کنید تمام سنتیرینگ ها اینقدر از این نامرا بوده، اینقدر الان لارنس برکلی یک مطالعه خیلی جالبی کرده در مورد که چرا این مثلا آلترناتیو فرم اف انرژی ممکنه الان در طریق قرن آینده مثلا قابل اجرا نباشه به اون حدی که ما میخوام، به تمام مسائل پیش آوردن، کامپلیتلی آشنا هستن، ولی اینه در اوپنلی صحبت نمی کنن چون میترسن. یعنی میترسن که نمیخوان وحشت ایجاد شه، ولی واقعا از نظر تکنولوژی ما حرفی نداریم. واقعا این مسئله کانسل هست، تمام ملت باید اویر باشن، یه چیزیست که داره اتفاق میفته یواش یواش. یعنی من نمیفهمم چرا وحشت ایجاد بشه، یه چیزیه که بالاخره منطقیه، که یعنی من خواهم دونست که الان که 4 دلار نیم دارم میدم، اگر این کارو مثلا 10% نیارم مصرفمون پایین‌تر، سال دیگه 20 دلار میدم. اینو یعنی کاملا منطقی میفهمم، شاید سعی بکنم که این کار رو انجام بدم. خب این اینو در اصطلاح چی میگن؟ پانیک. شما سعی میکنین که حساب چیزای پوزتیو خوب بگین، پانیک نگین. این مسئله پانیکه و اتفاق هم میفته. اگه شما در آمریکا بودین در مثلا زمانی که انقلاب ایران شد که یهو به اصطلاح قیمت بنزین، بله بله، حتی قبل از اون سال 74 که امبارگو بود، بله میگم ما عادت نکردیم، حتی خیلی اصلا یادشون نبود باشه که شما میرین گستشن، گستشن صد در حساب بسته است، گسلین نداره، بله. و فقط فکر کنید چجور به کار میتونید برسید. این یه چیزاییست که البته الان یک کمی وضع بهتر شده با این کشفای جدیدی که آمریکا کرده از نظر گاز این حرفا. من شخصا امیدم اینه که تمام اتومبیلای آمریکا و اتوبوس‌ها تبدیل بشه به نچرال گاز، هم هوا بهتر میشه، هم خرج میره پایین‌تر، ولی خب مردم باید همکاری بکنن. فعلا آمریکا وضعش بد نیست، به خاطر این اگر آمریکا این کشفای اخیر رو نکرده بود اصلا وضع دنیا به هم خورده بود. الان کشورهایی که اشکال دارن کشور هندوستانه و کشور چین. شما نگاه کنید جمعیت چین حتی اگر 10% مردم سوار اتومبیل بشن خود 100 میلیون اتومبیله. اوردی طوری شده اگه شما بیجینگ تشریف ببرین اصلا نفس نمیتونین بکشید. و اینا نمیتونن، ندارن، گاز ندارن و اون سیستم مالیشون هم طوری نیست که اجازه بدن از خارج بیان سرمایه گذاری کنن. و این طور اصلا بغرن شده در چین. و حالا چین چطوری به ما اثر میذاره؟ خب اثر میذاره. ما چین میاد نفت میدل ایست میبره، دیمن میره بالا، قیمت میره بالا، قیمت آمریکا میره بالا. یعنی به هم بستگی داره. فعلا آمریکا یه مدت خوبه، ولی آمریکا الان هانیمونشه. الان میتونه با این کشفای جدیدی که کرده یواش یواش مردم رو ترغیب کنه، قوانینی بذاره. مثلا الان میگن افیشنسی کار باید 20% بره بالا. بهتر بگن تا سال 2000 فرض کن 20 باید 30% ماشینا با گاز باشن. اینجور چیزا رو آمریکا باید بکنه و این خیلی خوب میشه از نظر فیوچر مردمی که توی این مرکز زندگی میکنن. کشورهای دیگه هم از آمریکا درس میگیرن. آمریکا یه لیدرشپی داره، ولی هنوز به قول معروف این چیز نشده، ثبت نشده در فکر بعضی ها که این به صورت هشدارایی که داده میشه بعد جدی گرفته بشه. بله، همون جوری که بالاخره بنزین با سرب و از بین بردن و حتی ماشینایی که از اون استفاده میکرد و از بین بردن و بنزین بدون سرب اومد، همین جور هم میشه فرضاً بگن که یه همچین ماشینایی که الان سوختش چه میدونم 10-12-15-20 گالونه دیگه نباید وجود داشته باشه، نباید وجود داشته باشه. بله بله داشته. خب شما میفرمودین راجع به کشفای جدید آمریکا، این منابع جدیدی که پیدا کرده بود، راجع به همون فرکچرینگ صحبت میکنین؟ بله بله. راجع به اون بیشتر ممکنه توضیح بدین؟ همین که خدمتتون گفتم، ما چیزی که بهش آن کانونشنال میگیم الان، یعنی صحیحش اینه بشه میگیم شیل گاز و شیل اویل. این دوتا به اصطلاح سنگ هایی هستن خیلی خیلی سفت، مثل خاک رستن، ولی کوبیده شدن رو هم به سراغ پخته شدن، ولی لابلا این هم مولکولای گس و اول وجود داره. این وقت اینجا تقریبا همه جا روی زمین اینا وجود داره یا یه جای مخصوصی؟ یه جاهایی که کشف شده پیدا شده، ولی مثلا الان فرض کن تو اروپا در پولند پیداش کردن، فرض کنین الان در افریقا عقبش دارن میگردن، فرض کنین در چین پیدا شده، در میدل ایست دارن شدید سراغش میرن، کووید من آشنا هستم تا 15000 فوت دارن به این برسن. ولی در آمریکا این میدونستن این سنگ وجود داره، ولی هیچ وقت سیریوس نمیگرفتنش، یعنی که خیلی خیلی به صراحت تایته، خیلی ازش چش بیاد. خیلی جالب اگه فرصت باشین داستان رو براتون بگم. یه شخصی، یعنی آمریکایی که از قواعدی داره که افرادش قماربازن، بخاطر این قماربازی یه وقت میبازن یه وقتا میبرن. درست. یک قماربازی به اسم جورج مورفی که واقعا هم حالا دیگه لیدر شده و حتی فوت کرد تازگی و این بسیار چمپیون شده، اصلا اقتصاد آمریکا نجات داد. این به این فکر افتاد که بعد یه کار کنه از این سنگا گاز درار، اومد یه چاه زد ورشکست شد، بعد یه در پول گرفت دوباره چاه دیگه زد، اینقدر این بر اونور قرض و قله کرد، بالاخره به این نتیجه که بعد چاه چجوری زده بشه، سنگا چجوری ترک بده بشن، و موفق شد و یک شب هم بیلیونر شد که شرکتش هم که مورفی اول بود شرکتی خرید و الان یهو این دیولپ کرد. یعنی تمام به این فکر افتادن که پس راهش اینه. الان به خاطر این کاری که جورج مورفی کرد، یعنی ایشون این فرکچرینگ رو انجام داد، یعنی اصلا ما فرکچرینگ و تکنولوژیش داشتیم، برای که ما چجوری فرکچر کنیم که این گاز درات به این نشه که به جای اینکه اون مواد شیمیایی که به کار میاریم بهتر با آب خالی بریم، بهش میگن سلیک واتر. همون بهش گفتن این کارو نکن سنگا دمیج میشه، رفت کرد و درست در اومد. حالا اصلا تمام آمریکا ما همین کار میکنیم، چاه میزنیم 7-8000 فوت افقی میریم، بعد سنگا رو میشکنیم، بعد از این سنگا گاز و نفت در میاد. خیلی راحت، خیلی جالبه که الان خیلی شرکت‌های نفتی بزرگ به این اساس، یعنی به معذرت میخوام، به خاطر فشار آب تبدیل به گاز و نفت میشن. گاز، مولکولای گاز و نفت توی سنگا وجود داره. درست. ما سنگا رو با فشار آب ترک میدیم. ترک میدیم. از توی ترک گاز و نفت در میاد. آها، بله. جالبش اینه که الان اینقدر این مسئله پوستاز شده در بعضی جاها، یک شرکت‌های بزرگ نفت آمریکا که اصلا به این اهمیت نمی‌دادن، فکر می‌کردن مال شرکت‌های کوچیکه، اومدن این دارن زمینا رو می‌خرن. و خیلی جالبه، شما اگر واقعا جای خوبی بزنین چهارو، شما پولتون در حد یه سال در میارین، از اون به بعدم تا 30 سال دیگه درآمد به شما میاد. البته الان در گاز یکم اکتیویتی کم شده، شده قیمت گاز 3-4 دلاره. ولی الان اکتیویتی در اول زیاشه، مثلا این ایریاز اسم ایگل فورد، این چهار خیلی قشنگ میاد، اصلا خیلی خیلی راحت، یعنی پروفیت شدید می‌گیرید. خوبی آمریکا اینه که در آمریکا تنها کشور دنیاست که به شما اجازه میده که نفت و به اصطلاح صاحبش بشین، یعنی شما اگه زیر خودت نفت هست، اگر اجازه هم دارین، یعنی نفروخته باشین به کسی اون چیزو، هم مال زمین مال شما، هم زیر زمین، در صورت تمام کشورهای دیگه اون چیزا زیر زمینی مال دولت. به این ترتیب بندور شما میتونی بریم یه چای جایی بزنی که زمینش داشته باشی، مینرالاتون داشته باشی، اون گاز و نفت مال ما. این باعث شده که این مقدار زیادی پول بیاد، چه از خود آمریکا چه از خارج. الان چین شدید داره تو آمریکا سرمایه‌گذاری میکنه، از این چاه‌ها بزنه. الان نروژ داره تو آمریکا چاه میزنه، ولی کدوم اینا میرن تو چین میزنن؟ هیچ کدوم، چون چین میگه همه چی مال من، همه چی مال دولته. یعنی اون سیستمش عوض نشه موفق نمیشه. خود دولت چین هم نمیخواد چندین تریلیون دلار بذاره، ببین چاه حدود 10 میلیون خرجشه بعضیشون، نه چون بخواد 500,000 تا چاه بزنید، دست 5 تریلیون دلار. این دکتر اگه ببخشید دکتر، اگه اجازه بدیم به آخرین آگهی بریم و بعدن برمیگردیم، یک مهمون دیگه هم اینجا داریم که با شما صحبت میکنه. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی آسایی و ایوندتی. برای مشاهده عکس های قبل و بعد از عمل به مطب های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com. کلاس، مود، زیبایی. محمد. محمد طراح مو و زیبایی ستارگان ایرانی و آمریکایی در سالن کیموه مانتاژ هتل در بیورلی هیلز. محمد در مانتاژ هتل نورث کانون درایو بیورلی هیلز. تلفن 310-860-7854 by appointment only. نوشافرین هستم و سالیانی است که به کلبس اینشورنس مراجعه می کنم، به مدیریت آقای شکیبا نژاد، و همیشه بهترین بیمه رو با پوشش و بالا و قیمت مناسب به من ارائه کردند. 818-340-8002. چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی. آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم. آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، به هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص کنم. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171. 670 AM Los Angeles. رازهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. شنوندگان عزیز، به برنامه مرزهای دانش گوش میدیم. جناب آقای دکتر ایرج ارشاقی، استاد دانشگاه USC، مهمان ما هستن که راجع به صنعت نفت صحبت میکنیم. و مهمان دیگه هم داریم اینجا تو استودیو که تازه الان وارد شدن. یک سوالی از شما داشتن جناب آقای دکتر ارشاقی، اگه اجازه بدین. دکتر علی نیری اینجا برای ما نشستن و سوالی از شما دارن. سلام عرض کردم آقای دکتر. ممنون آقای دکتر. خاطرتون هست که چند هفته پیش یک زلزله‌ای در جنوب کالیفرنیا اومد، 5.1 ریشته. بله. در اون زمان یک سری سوال‌هایی شد، یک سری کسانی به این مسئله می‌پرداختن که آیا این دریل‌هایی که با این تکنولوژی جدید انجام میشه، مثلا در جاهایی که گسل هست، فالت هست، کمک میتونه بکنه به زلزله یا نه؟ البته به زعم من به نظرم نمیاد اینجور باشه، ولی به هر حال شما به عنوان یک متخصص نظرتون بسیار مهم هست در این زمینه. اتفاقا این یکی از موردهایی هست که USC یک مرکزی داره، آقای دکتر امیرزاده هم رئیسش هستن، در قسمت بهش میگم اندیوس سایسمیتی دارن کار میکنن. یعنی ما اطلاعات داریم از تمام آمریکا میگیریم، جایی که این کار فرکچرینگ شده، و داریم مقایسه میکنیم که آیا زلزله‌ای شده نشده. یک مطالعه شده که الان اویلیبل هم هست از طریق نشنال پترولیم کانسل، که در این نگاه کردن دیدن این هیدرولیک فرکچرینگ زلزله ایجاد نمیکنه، چون شما آبی که تزریق میکنید سنگ‌ها رو خرد میکنید، این آب دوباره باید تولید کنید که پشت سرش گاز و نفت بیاد. بله. زمین نمونه. ولی به این نتیجه رسیدن که اگر ما یه چیزی رو دائما داریم تزریق میکنیم رو زمین، مثلا الان یکی از مسائل بزرگ دیسپوزال آبای کثیفه. بله. اگر شما یه چیزی رو کامپلیتلی هر روز تزریق کنید، یک سال، دو سال، سه سال بگذره، چون استرس رو عوض میکنید، امکان داره که سرش میسید ایجاد شه. در این قسمت داره تحقیقات میشه، ولی تا اینجا که هستش خود هیدرولیک فرکشنی نشون داده نشده. چون مثلا در کالیفرنیا قبل از که این مسئله پیش بیاد، یه فیلی هست اسم لاست هیل، اینا اصلا شما تا فرکشن نکنید نمیتونید تولید کنید. حدود 40 سال فرکشنی کردن، زلزله نیومده. یعنی دیتایی که هست نشون میده که واقعا بستگی هنوز نیدن به این دوتا. ولی حالا ترس همگی برداشته شده به اینکه شما اگر یه چیزی رو تزریق کنین مرتب زیر زمین، ویست واتر دیسپوزال، این چی کار میکنه؟ چون این مسئله خیلی حساسی شده، چون یکی از مسائل بزرگ به اصطلاح که اشخاص میخواستن از نفت گاز استفاده نکنن مسئله کاربن دای اکساید بود. بله. یک از صحبت‌های بود کاربن دای اکساید تزریق کنه زیر زمین. خود نشنال پترولیم کانسل به این نتیجه که شما اگر کاربن دای اکساید تزریق بکنین، امکان زلزله زیاده و امکان این که اصلا رابچر بشه خیلی زیاده. حالا اون مسئله خیلی خیلی کانسرنی که شما چیکار کنیم از کاربن دای اکساید راحت شید. ولی خوشبختانه ببین، همه برمیگرده به ریسرچ. الان یه گروهی در USC هستن، دکتر اولا که با نوبل پرایز هم گرفته، دکتر پرکاش، یه پروسسی درست کردن که این کاربن دای اکساید تبدیلش میکنن به متانول، که متانول هم شما میتونید در بنزین تو بسوزونید. بله. بهش میگن متانول اکانومی. بله. یعنی جواب همه این مسائلی هستش که ما یه مقدار افرادی که واقعا خبره هستن در طبقه دانشمندان به کار بندازیم فکرشونو و بتیم راه حلای پیدا کنیم به غیر از راه حلایی که قبلا بوده. ولی همین که خدمتتون گفتم، طبق این گزارش که نشن پترون کانسل داره، هنوز کورلیشنی ندیدن بین سایسمیسیتی و فرکینگ. ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف کردید. به هر حال این پرسشی بود که تو ذهن من بود و فکر می‌کنم شما بهترین شخصی بود که میتونستم این سوال ازش بپرسم. تشکر. اتفاقا در این مسئله خدمتتون بگم، الان دو تا سه تا عدد خدمتون میخوام آقای دکتر آبدینی که شاید جالب باشه براتون. ببین، اون چیزی که الان ثابت شده وجود در نظر نفتای معمولی حدود 1.3 تریلیون بریله، که فکر میکنیم مثلا 50-60 سال دوام میاره. ولی این قسمت آن کانونشنال نفت گاز همه رو که رو هم بذارین، رو هم رفته حدود 3 تریلیون برل وجود داره. حالا کار ریسرچ پس چیه؟ ریسرچ این است که شما چیکار میکنین همین چیزی که وجود داره، همین چیزی که کشف شده رو بتونین به اصطلاح بازدهش رو بیشتر بکنین. اگه ما بتونیم بکنیم، همین ممکن تا 5 تریلیون برسونیم. مثلا قسمت فرکچرینگ، اول شاهایی که میزنن در بارنت 3 تا فرکچر داشت، حالا مثلا ما 24 تا فرکچر میکنیم. یعنی این تحقیقاتی که دانشجویان دارن میکنن به این نتیجه رسیده که ما از نظر صنعت و علم میتونیم اون چیزی که کشف کردیم تا حالا بازدهش رو بیشتر بکنیم، و این خاطر برای دنیا خیلی مهمه. خیلی ممنون جناب دکتر اشاقی. یک آخرین سوال من، یه ذره دارم موضوع رو عوض میکنم چون که 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. به عنوان یکی از بنیانگذاران این انجمن استادان پژوهشگران ایرانی میخواستم بپرسم که راجع به این برنامه بزرگداشت دانش آموزان و دانشجویان ممتاز آیا نظری دارین و چه اهمیتی میذارین راجع به سرمایه گذاری ایرانیان در این چنین برنامه هایی؟ جوانان ایرانی وارده آینده ایران هستند، چه در ایران باشند چه در آمریکا باشند، و اتفاقا الان خدمتتون بگم ما یه انجمن نفتی‌های ایرانی درست کردیم، حالا به غیر از اینکه نشون میده چقدر در صنعت آمریکا و اروپا افرادی که ایران اصل هستند چه در دانشگاه چه در مرکز تحقیق دارن کار میکنن، چه حتی در شرکت‌های نفتی به تعداد خیلی زیاد شده. با توجه به اینکه این نفت و گاز و کارهای مهندسی و کارهای دیگه داره یواش یواش دست ایرانی میفته، چه بهتر که جامعه ایرانی تکون بخوره و بیاد به حمایت اینها. باور کنین این بورسایی که درست شده که $1,000 $500 هر سال داره میشه، اینقدر در روحی این جوانان اثر میذاره که حدی نداره. من واقعا میخوام خواهش کنم از تمام خانواده ها، این برای بچه‌تون نیست، برای فرزندتون نیست، برای فرزندان ایرانی، تا اونجا که میتونین در این برنامه شرکت بکنین، به اسم خودتون، به اسم عزیزانتون بورسای ایجاد کنین که این جوانان تشویق کنین. اینا آینده دنیا هستن، آینده ایران هستن، و چه بهتر که ما این جوانان رو تربیت کنیم که بتونن واقعا با مسئولیتی که دارن، استعدادی دارن، بتونن خیلی از مسائل دنیا رو حل کنن برام. خیلی متشکرم. و اگر دوست داشتن که چنین کاری بکنن با تلفن 909-869-2569 با خود بنده میتونن تماس بگیرن. 909-869-2569. خب خلاصه دیگه دارین آقای دکتر؟ چون که 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم راجع به این موضوع امروز. من تشویق میکنم که جوانان ایرانی که واقعا دارن تحصیل میکنن در رشته‌های مهندسی و مربوط به انرژی در این قسمت بمونن، چون واقعا تعدادم داره زیاد میشه در تمام دنیا و آیندهشون هم خیلی خوبه، و خیلی خیلی خوشحال میشم که من بدونم این مقدار به اصطلاح اکتشافاتی که میشه در سارنده از طریق جوانان ایرانی بشه. ما از راه دانشگاه ما دانشگاه دیگه باز هست و خیلی خوشحال میشیم که به تحصیلات بیت خودشون کفاف ندن، ادامه بدن، چون واقعا احتیاج هست به این مغزهای عزیز ایرانی با استعداد ایرانی که بتونن اقلالی مسئله دنیا رو حلش بکنن. متشکرم، خیلی ممنون. شنوندگان عزیز خیلی متشکرم که برنامه امروز ما رو گوش دادین. باز هم یادآوری میکنم برنامه مرزهای دانش هر هفته ساعت 4 تا 5 هست، و از کسانی که روی خط هستن و سوال دارن خیلی معذرت میخوام چون که وقت دیگه ای نداریم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم. خیلی ممنون رادیو کابدین. خواهش میکنم. مرزهای دانش، برنامه‌ای از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی.